คยปีกลอยกูอ้ายจังเคยมองอารมณ์มันส่งปรีบรู้กันได้สับไก่อาเคลื่อนอ้ายสบกระโอบระหาพีโรเบอร์โรวีเอาจังแต่ต้องใส่อายุดวิเคลียสเลียรับสำขาใครสำสักสอกใจเกินหายรุนทับเจ็บวงเวงอารมณ์หายมันดังน้ำตีนาป่ามันจังสนาหาแต่ถ้าจังไว้ตึงป่าอ่อนสาดอย่างหนึ่งตรอมเด็กบ้านเปียเปิงก็แต่งเรียงแต่งเรือเดินเหมือนซอกแบดงป้อนยอดจังจังสำสายอ่อนแต่ปลอลึงอ่อนก็ยังไม่ได้ใส่ตัวแต่สาสานหัวปีศักดิ์สีมวยในตีก็ป้อนอ่อนจะตายต้มแรงหนึ่งต้มอารมณ์แรงมากจังอ่อยอ่อนชายประมงบองเลี้ยมเพลียมต้มอ่อยเรียนเรื่องทุนแย่งหยอบยอคลาดโนวีโวแก้มแบดงสลับบ่บ่หมดระเลิบระลงสระอาโดยกาตาลอจนี่เย้ចាំមកក៏ស្រួយបោះខួចតាធ្វើហើយមិនរវល់នឹងបងឬយ៉ាងណាបងអត់ចេះធ្លាក់ខ្លួនតាមជីវ៉ាលុះណាហាអត់ព្រមក៏មិនបានបងវិញអារម្មណ៍ហើយមិនដឹងដល់ទីណាបើមិនចង់ស្នេហាតែថាចង់វិញទៅបើអូនស្អាតយ៉ាងនឹងព្រមដឹកបានពីទៅក៏ទាំងរៀងទាំងរើនឹងមិនសោះបេះដូងបងណាចង់ចង់សំស្នេហ៍អូនតែប្រលឹងអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរស្រីព្រោះតែស្អាតបានពពីសេះស៊ីមួយនាទីក៏បងអត់ចេះតែទុំលែងនឹងទុំអារម្មណ៍លែងបានចង់ឲ្យអូនឆ្លាតប្រាំមុងបងភ្លាមភ្លាមកុំឲ្យរឿងនៅរំខានញាក់ញាប់ញោខ្លាចលោកវិវកាន់តែនោមស្លាប់ហើយមកស្នេហ៍ហ៊ុនមែនទេមកស្នេហ៍ហ៊ុនមែនទេហេតុមកមកបងផងណាបងនៅចាំអូនត្រង់នេះ On, get down.